Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Evet, bugünkü sorulara baktığım zaman aslında çok tekrar ettiğimiz sorular. Ama toplumda demek ki geçmişten beri insanların kafasını meşgul ettiği gibi bugün de hala da insanların kafasını meşgul ediyor. Aslında Allah'ın ayetleri arasında her zaman ifade ettiğim tek bir ayet var. Rabbinizden gelen ayetleri ancak gerçekten iman etmeyenler tartışır. İman edenlerse işittik ve itaat ettik derler. İşin özü aslında çok basittir. Ancak şeytan insanı kandırır. İnsana her yönden yaklaşır. İnsanın meraklarını kabartır. Ve o meraklar insanı beladan belaya sokar. Belki de insan merakının çok basit bir olay. Yani sıradan bir olay gibi görür. Aslında insan merakı çok güzeldir. Ancak merakın sınırlarını bilmek gerekiyor. İşte iman o merakın sınırlarını belirleyen kuralları içeriyor. Bakara suresinin ilk başlangıcında Elif Lam Mim'den sonra Allah ne diyor? İşte bu kitap size bilinmeyen yerden, gaybtan, sizin asla bilemeyeceğiniz bir sahadan gerçek bilgileri gönderiyor. Peki insan o gayba girebiliyor mu? Elbette hayır. Peki insan o gaybı merak ediyor mu? Elbette. Sonuna kadar merak ediyor. Peki insan aklıyla ve beş duyusuyla girip oradan bilgi getirebilir mi? Elbette hayır. İnanan her insan böyle söylüyor. Peki insan meraklarıyla o gaybi sahaya ait bilgiler konusunda fikir yürütüyor mu? Elbette. Hiç yürütmez mi? Şeytan yürüt yürüt diye içinden sesleniyor, etrafından sesleniyor, sağından sesleniyor, kan damarlarından sesleniyor, aklından sesleniyor, duygularından sesleniyor, çevresindeki insanlardan sesleniyor. Her yerden sesleniyor. Allah'ın sınırlarını çizdiği, ancak ben bilirim dediği ve asla beş duyusuyla insanın bilemeyeceği, aklıyla mahkemesiyle bilemeyeceği bir sahaya şeytan insana burnunu sokuyor. Halbuki insana iman, her yere burnunu sokma anlayışını veriyor. Yaklaşık 14 aydır okuduğumuz Kur'an, bütün ayetleriyle bize o sınırları hatırlattı. Ama sanki bugün hiç okumamışız gibiyiz. Neden? Soruların özetlerine baktığımız zaman sanki hiç okumamışız gibi. Gerçekten aklımızın, bilgilerimizin, duygularımızın iman konusunda ne çerçevede olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Geçmiş zamanın putperestleri kendilerine davalar edinmişler ve davalarını sembolleştirerek simgelemişler ve o sembollerini de putlara dönüştürmüşler. O putlarını da her yere yerleştirmişler. Putperestliğin kavramı insanların ürettiği davaların ve o davalara göre ürettiği sembollerin bugün İran'da veya başka yerde görüldüğü gibi resimlere dönüşüp hatta bazı yerlerde aşkınca gidip yani daha sınırları aşıp heykellere dönüştürüp putlaştırıldığı ve adına birçok kutsiyetler ifade edilerek tanrılaştırıldığı, masumiyetler ilan edildiği ve böylece Yahudilerin ve Hristiyanların, putperest Arapların ve diğer putperest dünyanın yanılgısı olarak ortaya çıkan, yaratıcının değil de yaratıcının yarattığı varlıkların, davaların sembolü haline geldiği ve böylece o sembollerin Allah'la kendi aralarındaki davalaşmada aracı oldukları ve en güzel şekilde sembolize ettikleri inancından kaynaklanan putperestliğin ne yazık ki hala da geçen hafta anlattığım halde Ali ve Hüseyin konusundaki Ebu Hanife konusundaki sorularda yine gün yüzüne çıkıyor. Halbuki bir yıl boyunca okuduğumuz Kur'an çerçevesinde Allah'ın dininin esasları içerisinde Resul'ün risaletten gelen ki kulluğundan değil, dikkatimi çekiyorum. Resul'ün risaletten gelen örnekliği esas, kulluğundan gelen örnekliği ise ikinci planda ve sahabenin ortaya koyduğu anlayışta, ey Resul, senin bu söylediklerin veya bu yaptıkların önüne ardına geçemeyeceğimiz Allah'ın bir emri midir? Yoksa senin kendi şahsından kaynaklanan bir uygulama veya söz müdür sorusunun karşısında Resulullah dese ki benim kendi sözümdür veya kendi uygulamamdır. Öyleyse kusura bakma, bizim de sözümüz var, bizim de uygulamamız var diye nakledilen ve sürekli tekrarlanan hadislere bakılarak hala da mesele anlaşılmış değil. Neden ki? Allah Resulü'nün kişisel kulluk sıfatından kaynaklanan sözlerini ve de hareketlerini asla dininin örneği almayan bir sahabe var. Neye göre almıyor? Elbette inancı gereği almıyor. Elbette Allah'ın ayetleri onlara nereye kadar neyin sınırlı olduğu noktasında, neyin örnek olduğu noktasında, neyin bu davadaki sembol olduğu noktasında, ayetlerden aldığı özde Resul'ün kulluk sıfatına asla sembol edilmiyorlar. Asla Resul'ün kişisel kulluğundan kaynaklanan hareketlerini ve sözlerini dinin gereği saymıyorlar. Ve bunu öğrenmek için hemen bu soruyu yapıştırıyorlar ve karşılığında aldıkları cevapla bunlar Allah'ın ayeti veya Allah'ın bana öğrettiği, size söylemem gereken şeyler değil. Bunlar benim kişisel düşüncem ve kişisel anlayışım dediği zaman da bizim de var kişisel düşüncemiz, kişisel anlayışımız, kişisel uygulamalarımız deyip tartışmaya giriyor. Ama Allah'ın ayeti olduğu zaman susuyorlar. Allah'ın Resulüne öğretip de insanlara öğretmek istediği kurallar olduğu zaman susuyorlar. Şimdi biz bu özleri bilmiyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Biz bu özler üzerinde durmuyor muyuz? Ali bir Resul değil. Hüseyin bir Resul değil. Sadece bir kul. Ben Allah Resulü'nün kulluk sıfatındaki sözleri ve hareketleri sembol olarak almazken Ali'nin ve Hüseyin'in veya Ebu Hanife'nin sözlerini veya hareketlerini niçin sembol olarak alacağım? Allah Resulü'nün arkadaşları olarak bildiğimiz ve Allah Resulü'nün etrafında kenetlenmiş, bu davanın yükünü sırtlanmış kişilerin bizzat Allah Resulü'nün karşısında Allah'ın ortaya koyduğu inancı haykırarak biz sadece Rabbimizden gelene itaat eder ve Rabbimizden geleni sembolleştirir hayatımıza alırız derken ben hangi hakla veya sen hangi hakla Ali'yi, Hüseyin'i, Ebu Hanife'yi kendine sembol edineceksin? Hangi hakla? Sen putperestliğin nereden doğduğunu unuttun mu? Lat bir semboldü. Arapların davasının sembolü. Menat bir semboldü. Hahamlar, rahipler, azizler birer semboldü Yahudi ve Hristiyanlar için. Bugün hala da onların peşinden gidiyorlar. Biz imandan yana mı olacağız yoksa sembollerden yana mı? Biz Allah'ın ortaya koyduğu davayı mı savunacağız yoksa insanların ürettikleri davaları mı? Biz Allah Resulü'nü mü kendimize örnek alacağız, onun risalet sıfatını mı örnek alacağız yoksa kulların anlayışlarını, hareketlerini mi sembol alacağız veya kendimize örnek alacağız? İşte bu ayrımları yapabilmek, bu ayrımlarda durabilmek imandır. Duygularımızı tatmin eden, coşkularımızı coşturan, aklımızı oynatan ve kalbimizden gelen duyguları doğruya ulaştıran her türlü güzel şey sembolümüz olursa putperestlerden hiçbir şekilde farkımız olmaz. Putperestler de aynı şeyi söylüyor. Cafer arkadaşımızın, kardeşimizin biz Yezid Hüseyin olayında kimin yanında olacağız? Hiçbirisinin. Müslüman kişilerin yanında olmak zorunda değildir. Müslüman kişilerin kendi gayretleriyle yapmış oldukları mücadelelerin yanında olmak zorunda değildir. Müslüman kimin yanında olacağını, Allah'a inanan kişinin kimin yanında olacağını Allah ayetleriyle belirtiyorsa Müslüman Allah'ın yanındadır, Resulünün yanındadır ve Allah'a ve Resulüne inananların yanındadır. Peki Allah'a ve Resulüne inandığını söyleyen insanlar birbirine düşmüşse yanlarında mıdır? Hayır. İçinde yaşadığı zamanda eğer insanlar Allah Resulüne, Allah'a ve Resulüne inandık diyorlar ve birbirlerine düşüyorlarsa Müslüman, gerçekten Allah'a inanan Müslüman onların arasına girer, der ki ben Müslümanım, siz de Müslümansınız. Madem ki Allah'a teslim olun. Allah'a teslim olanların arasında nifak olmaz, ikilik olmaz, kavga olmaz, savaş olmaz, oturun oturduğunuz yerde der. Peki olanlar olmuş, beni ilgilendirmiyor. Bugün onların arasına girip oturun oturduğunuz yerde deme hakkım yok, imkanım da yok. O insanlar kavga etmiş, savaşmışlar, birbirlerinin boğazlarını boğazlamışlar. Yezid'in ordusu Hüseyin'in ordusunu ve Hüseyin'i öldürürken Hüseyin'in ordusu da Yezid'in ordusunu öldürmüş. O ordunun içindeki Müslüman'ın diyenleri öldürmüş. Olay bu kadar basit. Ama Allah ne diyor? Onlara ayetlerin geldikten sonra onlar aralarında itiraf etti. Onlara itiraf ettiği konularda gerçek hükmü kendilerine açıklayacağım diyor. Nerede? Hesap günü. Hesap günü Yezid ve adamları Hesap günü Hüseyin ve adamları Rabbimin huzurunda gerçeği göreceklerdir. Ama ben bilmiyorum. Ben Yezid'den ve Hüseyin'den yana olmak zorundadır. Allah bana sen kendinden 1500 yıl önce, 1400 yıl önce olan cereyan eden olaylarda bir tarafı seçmek zorundasın demiyor. Bana bugün yaşayacağım hayatın kurallarını gönderiyor. Bana bugün insan olarak, insani kamil noktasında nasıl bir Müslüman olmam gerektiğini anlatıyor. Bana dünün haberlerini dahi doğru düz anlamadığım, bilmediğim, gerçeğin içinde olmadığım bir olayda sen Yezid'den veya Hüseyin'den yana ol demiyor. Böyle bir kural yok. Böyle bir kural yok. Velev ki ben o çağda yaşamış olsaydım, velev ki ben o zamanda yaşamış olsaydım, bana yine Hüseyin'den ve Yezid'den yana ol demiyor. Müslümansan araya gir ve onların arasını bul. Onları barıştır diyor. Sen onlara ayetlerimi oku. Onlara barışı söyle. Eğer müminler arasında ikilik çıkıyorsa, her ikisinin arasında durun ve onlara Rabbinizin ayetlerini, onlar eğer dinlemiyorlarsa karşı çıkın. Siz onlara Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra hala da savaştan yana iseler, hala da birbirlerini öldürmekten yana iseler, onlardan uzak durun ve onlara karşı çıkın. Vallahi ben orada olsaydım, o zaman da olsaydım, Allah'ın bu ayetlerini dinler, asla Hüseyin'den ve Yezid'den yana olmazdım. Asla. Bugün peygamberin torunu olduğu için duygusallık yapıp Hüseyin'den yana olan ve Yezid'i kafir ilan eden veyahut da kendine göre ortayı bulan insanlardan asla olmak istemem. Çünkü peygamberin torunu olmak bir meziyet değil. Bu dinin padişahlığı yok. Bu dinin saltanatlığı yok. Bu dinin imparatorluğu yok. Bu dinde peygamber dahil herkes hesabını Allah'a verecek. Bunu peygamberim defalarca hadislerinde ifade etti. Onun için kimin yanında olacağız? Hiç kimse. Sadece Allah'ın yanında ve Allah'ın ayetlerinin yanında olacağız. Başka çıkar yolu yok. Ben illaki geçmişle ilgili şunun yanında, bunun yanında olmak zorunda değilim. Hiçbir Müslüman da o çerçevede şunun yanında, bunun yanında olmak zorunda değil. Eğer insanlar tarihi olaylara göre kendilerine din edinirlerse, o tarihi olaylara göre edindikleri din Allah'ın dini değil, ataların dini. Ben atalarının dininde değilim. O dini terk edeli yıllar oldu. Ben Allah'ın dinine girdim. Eğer siz de Allah'ın dinine giriyorsanız, atalar dininizi terk edin. Atalar dininizi terk etmediğiniz müddetçe asla ve asla Allah'ın dininden yana olamaz. Bugün Ebu Sufyan'ı geride bıraktıran, Müslüman olasıya kadar Halid bin Velid'i geride bıraktıran, kafaları çalıştığı halde birçok Mekkeli Müslümanı ve Medineli Müslümanı Müslüman oluncaya kadar geride bıraktıran şey atalar dinini terk etmek. Ve şu ayet, siz ateşin kenarında iken, uçurumun kenarında iken size gerçeği getiren Rabbinizin nimetini ne zaman unuttunuz? Sizi kardeş kılan, sizin aranızı bulan Rabbinizin nimetini ne zaman unuttunuz? Diye söz ettiği olayda Müslümanların Yahudilerin fitlemesiyle Medine'de birbirlerine bir an için düşüvermeleridir. Es ve Hazreç kabilelerinin aralarında olan eski düşmanlığın Yahudilerin fitlemesiyle yeniden ortaya çıkıvermesidir. Ki o insanlar Bedir'de savaştılar. Uhud'da savaştılar. Böyleyken atalar dininin etkileri üzerinde yürümekteydi. Onun için Allah onları sık sık uyardı. Tevbe suresi, Enfal suresi ve diğer birçok surede. Oturup oturup temcid pilavı gibi aynı şeyleri söylemek, aynı soruları sormak, aynı konular etrafında dönüp durmak anlamlı değil. Artık neyden yana olacağımızı kesin bir şekilde bilmek gerekir. Ya Allah'tan yanayız, ya tarihten yanayız, ya kullardan yanayız. Ya Allah'ın ayetlerinden yanayız, ya da insanların ürettiği davalardan yanayız. Ya Allah'tan yanayız, ya da insanların ürettiği sembollerden yanayız. Bir müminin asla Hüseyin sembolü olamaz. Bir müminin asla Ebu Hanife veya İmam Şafii sembolü olamaz. Asla. Allah'ın Resulünün risalet sıfatının sembollüğünü bir kenara bırakıp, kulların sembollüğünü kendisine din edinen insanı Allah asla sevmez. Ki Allah Resulü ve arkadaşları bu davanın bu özünü defalarca haykırdılar. Allah Resulü'nün arkadaşları Allah Resulü'nün kulluk sıfatından gelen şeyleri sembol olarak asla kabul etmez. Risalet Resulü örnek alın. Size Resulü örnek almak emredilmiştir. Resulü örnek almak emredilirken Hazreti Muhammed'in Risalet sıfatıdır. Kulluk sıfatı değildir. Bu ayrımı Allah Resulü kendisi ve arkadaşları gayet güzel bu ayetin yaşama indirgenmesinde bize örneklemişlerdir. Biz lafı gelmişken sahabe öyleydi ki Allah Resulüne sorardı. Ya Resulullah, bu arzına önüne geçemeyeceğimiz Rabbimizden gelen bir ayet midir? Yoksa senin hükmün müdür? Senin görüşün müdür? Dese ki Allah Resulü benim, o zaman tartışalım, bizim de var görüşümüz, hükmümüz diyerek anlattığımız ve bu anlatımla birçoklarına bir şeyleri ifade etmeye çalıştığımız özü kendimiz asla kaybetmemiz. Duyguların aklımızı okşadığı, hayallerimizi süslediği her konu Allah'ın ayetleriyle uyuşmadığı müddetçe yanlıştır. Bu din asla padişahlık dini değil. Bu din asla ve asla babadan oğula geçen bir risalet veya velayet makamı değildir. Asla. Yılmaz kardeşim, kabir azabı öldükten sonra ruhlar yaşar mı diye soruyor. Allah Resulüne söylüyor, ayetleri okuyoruz. Sana ruhtan soruyorlar. Sen onu ne bilirsin? O Rabbinden bir emirdir. Şimdi Allah Resulü'nün ruhla ilgili sorulara cevap vermediği bir noktada biz garibanların vermesi mümkün mü? Daha biraz önce söyledim. Daha Bakara suresinin girişinde Allah gaybın ne olduğu noktasında bize gerekli bilgileri veriyor. Rabbimin katında olan asla bizim bilemeyeceğimiz, beş duyuyla bilemeyeceğimiz ve de aklımızla çözemeyeceğimiz sadece Rabbimizin ayetleriyle bize bildirilen kadar bilebileceğimiz bir noktada biz bilgi sahibiz. İman o sınırı bilmektir. İman merak sınırlarını ayetlerin özünde kavrayabilmektir. Kabir azabı ile ilgili subuti katli, deret katli hiçbir ayet yok. Buna rağmen tarihte tartışma gelmiştir. Tartışmaların nedeni ise Yahudilerdir. Yahudilerden gelen düşüncelerdir. Öldükten sonra ruhlar yaşar mı? Rabbim bilir. Kabirde azap var mı? Rabbim bilir. Yok mu? Rabbim bilir. Öldükten sonra ruhlar yaşamaz mı? Rabbim bilir. Rabbimin bildiği bir noktada bana ayetleriyle kesin bir bilgi göndermediği noktada ben bilirim demek veya yorumla bu böyledir demek mümin olana yakışmaz. Bu cehalet değildir. Eğer Allah'ın hidayetiyle muhatap olmasaydık veya Allah'ın hidayetiyle muhatap olmasaydım size belki de 2-3 derslik kabir azabı veya öldükten sonraki ruhların durumuyla ilgili ders verebilirdim. Geçmişte okuduğum bir sürü kitaptan aldım bizler. Ama Rabbime şükür ki imanın sınırları, aklımın sınırlarını, imanın sınırları, merakımın sınırlarını, imanımın sınırları, bilginin sınırlarını sınırladı. İmanın sınırları aklıma, bilgime, merakıma şuradan şuraya gidemezsin dedi. Şuradan şuraya geçemezsin dedi. O geçtiğin yer gayptır dedi. O geçtiğin yere ait söyleyeceğin her şey zandır dedi. Zan haktan değildir dedi. O gerçek değildir dedi. O yalandır dedi. Biz bunu belirten, bunu özetleyen ayetleri okumadık mı? İman sözü uzatmamaktır. İman bilgiyi uzatmamaktır. İman merakı yenmektir. Bunu başaramadığımız gün imandan söz etmek zorundayız. Allah dilediğine hidayet eder. Elbette. Bu ayetlerin geliş nedenleri var. Biliyorsunuz ben olayları anlatırken her ayetin arkasındaki olayları da anlatıyorum. Allah hidayeti değişik kavramlarda, değişik anlayışlarda ayetlerine sundu bize. Kur'an bir hidayettir. O size hidayeti indirdi. Peki Allah istemeseydi Kur'an'ı kim indirebilirdi? Ancak onu Allah indirir. Dolayısıyla Allah dilediği topluma, dilediği insana hidayet eder. Yani dilediği insanlara, dilediği topluma ayetlerini gönderir. Herkese göndermez. Her topluma göndermez. Nitekim İsa ile Muhammed arasında kaç yüzyıl var? Neredeyse 600 yıl var. Bu 600 yıllık süreçte birisi çıkıp da ben ayet indireceğim diyebildi mi? Hidayet aydınlıktır. Hidayet ayettir. Hidayet imandır. İnsanlar neye inanacak, neye inanmayacak? Gerçek iman nedir? Bunu kim anlatacak? İşte Allah dilediğini anlatır. Gerçek imanın ne? Allah anlatmasaydı kim bilebilirdi? Bakın değişik açılardan baktığımız zaman Kur'an'daki geçiş ifadeleri. Ama bu ayet o anlamda değil. Bu ayetler benim anlattığım anlamlarda değil. Bu ayetler Mekkeli putperestlerin Müslüman olanlara bakıp kendileri böbürlenerek Allah hidayet edecek bunları mı buldu? Böyle gariban, köle, fakir, fukara, nerede miskin varsa, nerede yolda kalmış varsa, nerede böyle toplumda ezik insanlar varsa, silik insanlar varsa Allah hidayet etmek için bunları mı buldu? Diye Müslümanlarla alay eden bir topluma karşılık Allah diyor ki hidayet Allah'ın elindedir. O dilediğine verir. Dilediğine. Siz istediğiniz kadar böbürlenin. İstediğiniz kadar kibirlenin. İstediğiniz kadar kendinizi bir matah zannedin. Rabbiniz size hidayet etmedikten sonra siz asla doğru yolu bulamazsınız diye bu ayet Mekke müşriklerine bir şamar olarak onların kibirlerine, onların destebesiz, fütursuz söylemlerine karşılık Müslümanlara alay alan ve kendilerini bir şey zanneden sözlerine karşılık bir şamar olarak gelir. Nitekim daha önce de anlattım. Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra bir sahabe yanına yaklaşıyor. Hala da çekiniyor biraz. Ve diyor ki bir şey soracağım. Buyur diyor. Ben diyor eskiden yani cahiliye döneminde sana hayrandım. Senin aklına, zekana hayrandım. Ama ayetleri işittikten sonra senin bu zekanla, bu aklınla hemen Müslüman olacağını düşündüm. Ve senden önce Müslüman olmak için koşturarak Resul'a geldim ve Müslüman oldum. Ama seni orada görmedim. Sen yıllar sonra geldin. Yıllar sonra. Halbuki ben senin aklının, ben senin zekanın bu ayetleri çok çabuk kavrayacağına ve çok çabuk hidayet edeceğine inanıyorum. Ebu Sufyan güler. Der ki, işte bu dediğin var ya, bu anlattıkların var ya, bizi öyle bir uçurdu ki, biz asla Muhammed ne diyor, ayetler ne diyor diye dönüp bakmadık. Kibrimizden, azametimizden, aklımıza güvenimizden, zekamıza güvenimizden dolayı asla dönüp bakmadık bile. Ne zaman ki bütün bunlar gitti elimizden, işte Ebu Sufyan ne zaman Müslüman oluyor? Kâbesi bitince, Araplar yenilince, artık saltanat kalmayınca, Mekke elden gitmeye başlayınca, bütün kibriyle, azametiyle her şey yıkılıp yerle bir olunca ne oluyor diyor, dönüp bakıyor, dinlemeye başlıyor. Ancak o zaman. İşte Ebu Sufyan ve tayfası, Darun Nedve'yi işgal edenler, böyle bakıyorlardı Abdülmuttalib'in yetimini Muhammed'e ve onun arkadaşlarına, yani Müslümanlara. Ve alay ediyorlar. Koskoca Allah bula bula buldu da böyle yetim bir insanı Resul mü gönderdi? Bula bula buldu da Allah böyle gariban toplumun fakirleri, miskinlerine hidayet etti diye alay ediyorlar. Onların bu alaylarına karşılık bu ayet onlara bir şamar olarak gönderdi. Ve de onu da kesin bir cevap verdi. Siz isteseniz de hidayet edemezsiniz. Allah dilediğine göre. Meryem suresinde sözüden sizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Bu ayetle ilgili Meryem suresi biliyorsunuz ayetlerin önüne ardına bakmak lazım. İnsan der ki, öldüğüm zaman sahi diri olarak kabrimden çıkarılacak mı? Allah kimden bahsediyor? Bu konuda hidayet etmemiş ve de şüphe içinde olan ve iman etmemiş birinden bahsediyor. 66'dan başlıyor. İnsan der ki, öldüğüm zaman sahi diri olarak kabrimden çıkarılacak mı? İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. Öyleyse Rabbine and olsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Onları. Hangilerini? Şüphe içinde olanları. Hidayet etmeyenleri. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her milletten, Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Sonra orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yok. Kimden bahsediyor içinizden derken? O inanmayanlardan bahsediyor. Örnek verdiği inanmayanlardan, asilerden bahsediyor. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizisi çökmüş olarak orada bırakırız. Kimden bahsediyor? Yine o inanmayanlardan bahsediyor. Şimdi bakınız ayetlere. Baştan başlayarak 66. ayette bir kulun sözünden, inanmayan bir kulun sözünden hareket ediyor Allah. Diyor ki sizi cehennemin kenarında, çevresinde hazır bulunduracağım. Nerede? Bu dünyada da olabilir, öbür dünyada. Cehennemin kenarında hazırsınız. Biz şu anda cehennemin kenarında hazırız. İnşallah Isparta'ya gelince Araf konusunu işleyeceğim. Şu anda Araf'tayız. Cehennemin kenarında, cennetin kenarında, ortasında, ikisinin ortasındayız. Asi olan kulları hangisi ise onları bu topluluğun içinden çekip cehenneme atacağız. 69. ayet. Yani Araf'ta olan, cehennemin kenarında bekletilen o insanlardan hangileri asiliği ise, devam ediyor ise onları cehenneme atacağız. Ayıracağız ve onları cehenneme atacağız. Sonra sakınanları kurtaracağız. Yani bu ihtardan, bu örnekten ders alıp cehennemin kenarında iken durumunu öğrenip sakınanları, asilikten vazgeçenleri ise kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizüstü bırakacağız. Şimdi anlaşıldı mı? Yani her insan değil. Dikkatini çekiyorum. İki arada bir derede kalan insanlar var. İnançlarıyla inansızlıkları arasında tartışıyorlar. Şüphe içerisindeler. Araftalar yani. Dolayısıyla bu Araftakilerden, iki arada bir derede olanlardan, şüphe içinde olanlardan Allah sözü derken diyor ki, bu şüphelerinizle, bu inançsızlığınızla cehennemin kenarındasınız. Eğer asiliğe devam ederseniz, sizi onların arasından, o şüpheci olanların arasından çıkarırız ve sizi cehenneme atarız. Böyle şüphecilikle devam ediyorsanız mutlaka cehennemi görürsünüz. Yok, ders alıp sakınıyorsanız, korunuyor iseniz, hidayete geliyor iseniz o zaman da kurtar. Allah'ın ayetleri tek başına anlaşılmaz. Hiçbir şey, sadece Allah'ın ayetleri değil, bir makalenin içerisinde bir cümle alınıp değerlendirmeye alınmaz. Defalarca anlatıyoruz. Ayetlerin öncesinde ve sonrasındaki gelen konular artı o ayetin işlediği konularla ilgili başka surelerde geçen ayetler, başka surelerde geçen konular ve Kur'an'ın bütünlüğü çerçevesinde ayetler anlaşılır. Cımbızla çekip de bir ayet bu ne diyor dediğiniz zaman olmaz. Siz hiçbir mektupta, hiçbir makalede, hiçbir şeyde bir cümleyi alıp, birkaç cümleyi alıp koskoca bütünü değerlendiremezsiniz. Evet, siyak ve sibakına bakılır. E şimdi usulden bahsediyoruz. Diyoruz ki usul nedir? Kur'an ayetleri surenin önceki bölümlerine ve sonraki bölümlerine bakılarak artı başka surelerin özetine bakılarak artı Kur'an bütünlüğü içerisinde anlaşılır. E bunu defalarca tekrar ediyoruz. Allah cehenneme giriş var, çıkış yok diyor. Ayet açık ve seçik. E şimdi o zaman bu ayet, bu açık ve seçik ayete tersse o zaman ona göre anlayacaksın. Çünkü Allah'ın ayetlerinde terslik yok. Kulun anlayışlarında terslik var. Evet, sanıyorum sorularla ilgili kesin cevapları verdim. Tekrar inşallah dönmeyelim. Evet, hidayet konusunda kısa ve net bilgileri verdim. Ha, biz kendimiz ne noktasındayız? Hidayet açısından neredeyiz noktasında? Hidayetin iki yapısı var. Birinci yapı, Allah'a samimiyete inanmak ve onun yoluna gitmeyi istemek. İkinci yapısı bilgi. Birincisi ihlas, yani samimiyet, istek ve arzu. İkincisi bilgi. Bilgiyi Allah'ın ayetlerine göre sınırlandırıp almak veya genişletip almak önemli. Elbette Müslümanlar hangi çağda olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun, bilgi konusunda farklı bilgilere sahip olacaklardır. Ama Allah'ın Kur'an'da belirttiği bir şey var. Kitabın aslı birdir. Onda bazı ayetler vardır. Muhkemdir, sabittir, değişmez. Çağlara göre değişmez, zamana göre değişmez, insanlara göre değişmez, şartlara göre değişmez. Bazıları da müteşabihtir, benzer ifadeler arz eder. İşte o muhkem ayetlere işitip ve itaat ettik diyenler sınırların içerisine girmişlerdir. Bugün eğer kendimizi yoklamak istiyorsak, muhkem ayetlerden nerede? Bu soruya samimiyetimiz ölçüsünde cevap verirsek, hidayetin neresinde olduğumuzu kavrarız. Geçmişteki olaylar elbette bazı değerleri itibariyle bize bir fikir verebilir. Ama ideolojimiz olmaz. Ama inancımız olmaz. Ama dinimiz olmaz. Geçmişteki olaylardan ders almak veya geçmişteki olaylardan özetler çıkarmak veya geçmişteki olaylardan bir bal tatmak, Kur'an varken bir çuval keçip boynuzu yiyip 2 gram bal çıkarmaya benziyor. Müslümanız diyenlerin tarihi çoğu zaman kan gövdeyi götürmüştür. Kan gövdeyi götüren bir tarihten Allah'ın hidayeti çıkmaz. Allah'ın hidayeti zaten ayetlerinde var. Bugün insanlığa gelen isimler hangisi olursa olsun veya gelmeyen isimler hangisi olursa olsun tarihi galipler yazar. Galiplerin yazdığı tarih taraflıdır. Galiplerin yazdığı tarih güçlerin yazdığı tarihtir. Güçlerin yazdığı tarihle biz bir şey öğrenemeyiz. Bugün İmam-ı Azam'ın kendi yazdığı bir kitap yok. Hüseyin'in kendi yazdığı bir kitap yok. Veya Emevi hanedanlarının yazdıkları kitaplar yok. Siyasi olayların karıştığı ortamda, insanların birbirine düştüğü bir ortamda, Emevilerin saltanatlarının yıkılıp Abbasilerin kurulduğu bir ortamda, arkasından Abbasilerin yıkılıp Memlüklerin kurulduğu bir ortamda, siyasi kavgalar arenasında her güç sahibi, her galip kendine göre bir tarih, kendine göre bir bilgi yaratmıştır. Ve onların karşısında da muhalefetin yarattığı tarih vardır. Bir muhalefetin yarattığı bilgi vardır. İnsanların birbirlerinin kanına susadığı bir gözden, insanların birbirinin kanına susadığı bir anlayıştan, ister muhalefet olsun, isterse iktidar olsun, oradan gerçek çıkmaz. Orada sadece duygular vardır. Bu duygular çerçevesinde ben din edinemem. Sen din edinemezsin. Oradan özet çıkmaz. İmam-ı Azam'dan neredeyse 100 yıl sonra İmam-ı Azam şöyle dedi, İmam-ı Azam böyle dedi. İmam-ı Azam'ın görüşü bu, İmam-ı Azam'ın görüşü şu. Hüseyin Kerbela'da öldükten sonra, yıllar sonra onun tarafları ağıtlar düzerek onun hakkında birçok söz söylediler. Hikaye ürettiler. Neresi, ne kadarı doğru ben bilemem. Sen de bilemezsin. Her yazar gerek kitap yazarken, gerek tarih yazarken, gerekse insanların görüşlerini yazarken kendi görüşlerini yazar. Kendi inançlarını yazar. Kendi arzularını ve heveslerini yazar. Kendi duygularını ve düşüncelerini tatmin edecek şeyleri yazar. Eğer anlayışına uygunsa överek yazar. Eğer anlayışına uygun değilse yererek yazar. Gerçek yazar, gerçek yazan kaç kişi vardır sorgusunda vicdanınıza koyun meseleyi tartışın. İşte günün örneği önünüzde. Bugün insanlar nasılsa dün öyleydi. Bugün insanların Allah'a olan yaklaşımları nasılsa dün öyleydi. Bugün Müslümanlar arasında kavgalar nasılsa dün öyleydi. Hatta daha fazlaydı. Belki burada da günümüzde de Müslümanların arasında kavga daha fazla olacak. Ama değişmeyen bir şey var. Allah'ın ayetleri. O ardı önüne geçilmez, yorumu tartışılmaz. Allah'ın ayetleri. Muhkem ayetler. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar muhkem ayetleri tartışmıyor. Muhkem ayetlerin arkasından dolanıyor. Ne kadar müteşabih varsa, ne kadar yorumlayabileceği, kendi arzularını ve heveslerini tatmin edebileceği konular varsa onları tartışıyor. Onun için insanların tartıştığı konulara bakın. Halbuki Allah muhkem ayetlere işittik ve itaat ettik deyin, zandanda uzak durun diyor. Yani tartışmaktan. Ve onun için Allah ayetinde ne diyor? Size hak geldikten sonra, Allah'ın ayetleri geldikten sonra ancak inkar edenler tartışır. Geçmişten ders almak önemli bir oldu. geçmişten ders almayı Kur'an hükümleri içerisinde anlayabilmek çok çok önemli bir oldu. Ne var ki geçmişten ders alma noktasında geçmişten ders alıyoruz diye yola çıkanların çoğu geçmişi okuyarak atalar dinini kendilerine din ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle o geçmişi tartışıp Allah'ın ayetleriyle o geçmiş konusunda gereken cevabı veriyorlar. Kanarya kardeşimiz yazıyor. Ruhundan üflediği ilan atılan nedir? Ruh Allah'ın bir emridir. Tekrar ettik biraz önce. Allah emrini söyledi. Hangi konuda emrettiyse odur. Emri ifade etmek, emri ortaya çıkarmak, o üflemektir. Evet, ayeti yazıp durma. Dediklerimi dinle. Allah'ın emirlerindendir ruh. Onun ortaya çıkışı, yani Allah'ın onu ortaya çıkışı üflemektir. Allah emrini ortaya çıkarmıştır. Bunun Arapça tabiriyle Kur'an'daki geçiş ifadesi budur. Ruhun yani emrin ortaya çıkışıdır. Allah ben bir kul yaratacağım dedi. Bir Adem yaratacağım. İşte o söz ortaya çıktı. Allah hidayet etti. Ben Resul seçtim onunla size hitap ediyorum dedi. İşte o emir ortaya çıktı. Anlaşılıyor herhalde. Evet. Bugün kısa yoldan fikir yormadan, akıl yormadan bazı şeyleri algılama noktasında hareket ediyoruz. Düşüncesi daha çok öne çıkıyor gibi geldi. Bugün size mezheple ilgili bazı açıklamalar yapacağım. Neden böyle sorular soruyorsunuz anlamıyorum. Yani ruh Allah'tan bir parça mıdır? Ya Allah deyip duruyor. Ruh Rabbinden bir emirdir. Daha neyini soruyorsunuz? Kaç defa tekrar edeceğim şu ayeti? Ruh Rabbinden bir emirdir. Allah emrettiği zaman, emrini ortaya çıkardığı zaman o üflemektir. Yani hayata, yani varlık alemine gelişidir o sözün, o emrin. Parçayla ne alakası var? Allah deyip duruyorlar. Sana ruhtan soruyorlar. Sen ne bilirsin? O Rabbinden bir emirdir. Bu kadar basit. Allah'ın her emri ortaya çıktığı zaman o bir üflemektir. Yani dışarıya çıkmaktır. Ortaya çıkmaktır. Hayatta var olmaktır. Allah insana seslendi. İfadesiyle Allah insana üfledi ifadesi aynı. Allah insana emrini gönderdi ifadesiyle Allah ruhundan üfledi ifadesi aynı. Değişmez. Çünkü ruh emirdir. Rabbinden bir emirdir. O emri Allah verir. Ne diyor Allah? Ben ol derim, olur. Ben istersem yok ederim. Emir verir, yok ederim. O bazılarından bir tane canım Allah Allah. Bazıları öyle demiş. Bazıları zaten ruhla kafayı bozmuş. Yahudi ve Hristiyanların yolundan gitmiş. Bazıları kafayı bozmuş. İsrailiyatla işimiz yok. Bugün Kur'an ayetlerini İsrailiyatla anlatmaya çalışan bir sürü insan var. Evet, mezheplere geliyorum. Çünkü sorular çok ciddi sorular değil. Sıradan, basit sorular, eskiden beri tekrar edilen sorular. Mezhep, insana özgü bir şey. Arapça kelime olarak mezhep, görüş demektir. Bir insanın ortaya koyduğu görüş. Arapça'da insanlar birbirlerine benim görüşüm şudur derken benim mezahibim yani görüşüm olarak derler. Herhangi bir konuda bir insanın görüş belirtmesi onun mezhep belirtmesi. Arapçanın lügat anlamında mezhep bu anlamdadır. Görüş belirtmektir. Tarihte mezhep görüş belirten alimlerin değişik konularda, ister fıkıhta, ister hadiste, ister başka yerde görüş belirten alimlerin görüş belirtirken uydukları esasları, ortaya koydukları görüşleri ele alan ve buna göre bir ekolleşmeyi gündeme getiren anlayışta tarihte ıslahlaşan mezhep anlayışı ekolleşme olarak karşımıza çıkar bugün tabiriyle. Yani bazı insanların ortaya koyduğu icraatlar düşünmekte, görüş belirtmekte ortaya koyduğu icraatlar bir ekol olarak toplumlarda var olmaya başladığı andan itibaren ıslahi olarak mezhep o ekolleşmenin adına gelir. Mesela işte bugün şiirde, sanatta, müzikte, düşüncede, felsefede, siyasette ekoller vardır biliyorsunuz. Bugün ekol deriz. İşte müzik de Batı ekolü, halk müziği ekolü, klasik müzik ekolü, edebiyatta işte hececiler ekolü, serbestçiler ekolü, romancılar ekolü, hikayeciler ekolü veyahut da siyasette işte bireyciler, laikler ekolü veyahut da felsefede işte değişik ekoller. Bugün bazı insanların ürettikleri düşünce ve düşünce sistemiyle oluşturdukları toplumdaki iğmelerin bir ekol niteliğiyle anlaşılması, ekol niteliğiyle, ekol ismiyle tanımlanması geçmişte yoktu. Geçmişte bu tanımlamalar mezhep adı altında toplandı. Yani bugünün ekolleşmesi, dünün mezhepleşmesidir. Bugün ekol ile tarif ettiğimiz her şey, dün mezhep ile tarif edilebilir. Eğer Arapça olarak devam etseydik de ve aynı anlayışlarla yürüseydik, bugün mesela serbest şiir yazan bir düşünce sistemine veya şairler sistemine serbestçiler mezhebi diyebilirdik. Hececiler mezhebi diyebilirdik. Yazarlara hikayeciler mezhebi diyebilirdik. Biliyorsunuz orada da görüşler, orada da usuller var. İşte Arapça kökende, tarihte görüşler mezhep olarak ifade edilirken, mezahip, görüşüm, görüş olarak ifade edilirken, tarihte Müslümanların arasındaki bu görüşler topluma ekoller olarak, sistemler olarak yansımaya başladığı zaman ıslah kazanmış ve de mezhepleşme dediğimiz ekolleşme gündeme gelmiştir. Bugün İmam-ı Azam'ın ekolü veya İmam Şafii'nin ekolü veya Ahmet bin Hanbel'in ekolü dediğimiz zaman aynı anlama geliyor. Dün ekol demiyor. Hanefi İmam-ı Azam mezhebi diyoruz. Ebu Hanife ekolü yerine Ebu Hanife'nin mezhebi diyoruz. İmam Şafii ekolü yerine İmam Şafii'nin mezhebi diyoruz. Bu ekolleşmelerde yani mezhepleşmelerde hangi alanlarda oldu, hangi alanlarda olarak toplumda var oldu sorusunda iki anlamda biz meseleye bakıyoruz veya meseleyi görüyoruz. Tarihsel eleştiride veya tarihsel tespitte. İnsanlar görüşlerini iki kısımda yapıyor. Bir, metodik olarak yapıyor. İki, yorumlama yoluyla yapıyor. Metodik olarak nasıl yapıyor diye baktığımız zaman olaylarla ilgili ortaya da birçok olay var. Olaylarla ilgili bilgi toplamada ortaya koyduğu usuller bir mezhep olarak bilmemek. Yani bir insan diyor ki benim için bilgi şudur. Ben o bilgiye şöyle ulaşırım. Bu bilgileri şöyle tahlil ederim. Benim bilgi toplama mantığım, bilgi toplama metodum, bilgi toplama usulüm şudur diyor. Yola çıkıyor. Kendine göre kendisini tatmin edecek bilgi toplama metotları oluşturuyor. Ebu Hanife'nin bilgi toplaması ile İmam Şafii'nin bilgi toplaması veya hadisçilerin bilgi toplaması aynı değil. Onun için farklı bilgi toplamaları nedeniyle insanlar bu farklılıkları kendilerine göre beğenerek o ekolden sayıyorlar. Ebu Hanife'nin kendi zamanında bilgi toplama mantığını, metodunu benimseyenler onun yanında bulunmuşlar. Cafer Sadık'ın bilgi toplama mantığını alanlar veya onu kabul edenler onun yanında bulunmuş. Tabii bu gerçekçi yaklaşımlarla, duygusal yaklaşımlarla yanında bulunmak ayrı bir konu. Duygusal yaklaşımların ekolleşmeyle hiçbir alakası yok. Mesela bugün benim duygusal olarak Hazreti Peygamber'in torunu Hüseyin'e olan sevgimden dolayı veya saygımdan dolayı duygusal yaklaşım olarak Hüseyin'den yana olmam, onun mezhebinden olmam anlamına gelmiyor. Veya içinde yaşadığım toplumda, Hanefi bir topluma doğup da Hanefi İmam-ı Azam'ı seviyor olmam, onun mezhebinden olmam anlamına gelmiyor. Islahi anlamda ve Arapça lügati anlamda mezhebinden olmak demek, bir insanın düşüncesinde, onun metotlarında bilerek ve isteyerek, aynı şekilde düşündüğünü ifade ederek, aynı şekilde kavradığını, aynı şekilde kabul ettiğini ifade ederek onun yanında olmasıdır. Aksi halde hiçbir bilgisi yokken, mesela İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, Cafer Sadık'ın veya İmam Malik'in bilgi toplarken, olaylarla ilgili bilgi toplarken metodu nedir? Vallahi bilmem. Nasıl sen Hanefi'sin veya Malik'isin veya Şafi'sin veya Cafer'sin? Vallahi işte atalarımız öyle dedi ve biz böyle bir topluma doğduk. Onun için ben onlardan böyle bir ekolleşme olmaz veya mezhepleşme olmaz. Çünkü mezhep görüş besmektir. Birisi çıkmış görüş besmiş. Demiş ki benim olaylarla ilgili bilgi topluma görüşüm metodum bu. Bir başkası da çıkıp diyebilir. Benimki de aynıdır. Ben de aynı şekilde inanıyorum. Bu şekilde bilgi toplarsam, bilgi toplama metodunu bu şekilde uygularsam doğru sonuçlara varırım. Ben de böyle inanıyorum dersem, o zaman aynı ekol denir. Şimdi ben birisine desem ki, Ali belli bir bilgi toplama mantığına sahip. Onun o konuda bir mezhebi var. Yani bir görüşü. Onun bir ekolü var. Ben de onların. Birisi de sorsa ki peki nasıl topluyormuş bilgiyi? Vallahi bilmiyorum. O zaman nasıl o ekoldensin? İşte ben Ali'yi severim. Onun için o ekoldenim. Böyle şey olur mu? Aslında işin mantığına baktığımız zaman olmuyor. Fakat tabii birçok şey mantıksız olduğu için bu konuda da mantıksızlık sürüyor. İşte usul de olaylarla ilgili bilgi toplama, olayları değerlendirme, bilgileri değerlendirme ve o olayları sonuçlandırma. Daha yorumlamaya gelmiyoruz zaten. Yani bilgi toplandı, olaylar değerlendirildi ve sonuçlandırıldı. Nasıl? Bu bilgilerin doğru yanlış olma noktasında, bu bilgilerin zayıf kuvvetli olma noktasında değerlendirmeler yapıldı ve sonuçlara karar verildi. Dendi ki bu gelen bilgiler zayıftır. Bu gelen bilgiler kesindir. Bu gelen bilgiler şu anlamdadır. Bu gelen bilgiler bu anlamdadır gibi metot belirleme önce bu usulde metot belirlemektir. Yani mezhep belirlemektir. Daha sonra bu bilgileri nasıl değerlendireceğiz? Yani nasıl yoruma ulaştıracağım? Bunun metodu nedir? Mesela ben diyorum ki, örnek verelim. Allah'ın ayetleri varken benim içtihadım gerekmez. Orada mümin olana içtihad gerekmez. Yani kendi görüşünü, kendi mezhebini ortaya koyması gerekmez. Allah'ın ayetleri varken, açık ve seçikken, hüküm belliyken ben içtihat edemem. Bu söz bir metottur. Bu söz bir mezheptir. Bugün ayetleri anlama yolunda ortaya koyduğunuz her türlü usul bir mezheptir. Mesela şu sözler. Bir ayeti anlamak için o ayetin öncesindeki konulara, sonraki konulara bakmak lazım. Bir ayeti anlamak için sure bütünlüğündeki konunun esaslarını kavramak lazım. Bir ayeti anlamak için o ayetle ilgili konularda Kur'an bütünlüğünü ele almak ve ona dikkat etmek lazım. İşte bu bir mezheptir. Bu bir ekoldür. Birisi de çıkıp diyebilir. Bir ayeti anlamak için mezhebim ne diyorsa ona tabi olurum. Bu da bir ekoldür. Birisi çıkabilir. Bir ayeti anlamak için gider, bilen birisine sorarım. O ya şeyhimdir ya imamımdır. O da bir ekol. Nitekim ehli kitap insanları öyle demiş. Allah'tan bir ayeti anlamak için yola çıktıklarında ne demişler? Yahudiler hahamlara gideriz demişler. Hristiyanlar papazlara gideriz demişler. Bu da bir ekoldür. Veya bugün bazılarının çıkıp Kur'an'ı siz anlayamazsınız. Kur'an'ı size anlatacak insanlar gerekir, bilenler gerekir. Siz kendi kendinize boşu boşuna okumayın. Siz kimsiniz ki? Siz halktan birisiniz. Kur'an'ı anlamak için alim olmanız gerekir diye ortaya koyduğu görüş bir mezheptir. Alimlerin sınırlarını çizen veya alimlerin makamlarını tayin eden veya alimlerin kim olduğunu tarif etmek metodik olarak mezhep belirlemektir. Deseniz ki bana göre alim şudur. İşte bana göre dediğiniz andan itibaren mezhebinizi belirliyor. Ekolümüzü belirliyor. Bana göre alim budur. Bana göre dediğiniz her şey mezhebinizdir. İmam-ı Azam bana göre dediklerinden dolayı mezhep oluşturmuştur. İmam Şafii bana göre dediklerinden dolayı mezhep oluşturmuştur. Cafer Sadık bana göre dediğinden dolayı mezhep oluşturmuştur. Bana görelerdir mezhepleşme. Allah'a göreler değil. Allah'a göre olduğu zaman mezhep olmaz. Çünkü orada insanın görüşü olmaz. Eğer bir yerde mezhep varsa orada bana göre vardır. Bugün toplumda bana göreler o kadar çoktur ki. Kur'an'ı anlamadan anladım diyenler, mezhepleri anlamadan anladım diyenler, İmam-ı Azam'ı anlamadan anladım diyenler ve bana göre ile Kur'an'ı tarif edenler, bana göre ile İmam-ı Azam'ı İmam Şafii'yi tarif edenler, bana göre Hanefi mezhebini, Maliki mezhebini, Cafer'i mezhebini tayin edenler, hepsi aslında mezheplerini ortaya koymuşlar. Onun adı bana göre mezhebidir. Metodik olarak bilgiye ulaşmak, onları değerlendirmek ve o bilgilerin kararlarını vermek, arkasından bu bilgileri nasıl yorumlayacağına dair metodik bilgiler vermek, kurallar koymak, mezhepleşmektir. Islahi anlamda tarihte mezhepleşmek, ekolleşmek bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün Hanefi mezhebi dendiği zaman Hanefi'nin görüşlerinden kastedilmez. Yani içtihatlarından bahsedilmez. İmam Azam'ın bilgiye ulaşma, içtihat etme metodu, bilgiyi değerlendirme metodu, hüküm koyma metodundan bahsedilir. İmam Şafii'nin mezhebi dendiği zaman onun metotlarından bahsedilir. Lügat anlamda baktığımız zaman ister metodik yönde olsun, ister içtihadi yönde olsun. Her konudaki görüşünden mezhepliğe bahsediyor. Ama bugün toplumda tarihte olan mezheplerle ilgili mezhep kavramı üzerinde durulduğu zaman artık orada içtihatlar değil, fetvalar değil. Bu insanların bu içtihatlara, bu fetvalara ulaşma metotlarından mezhepliğe bahsediyor. İmam-ı Azam şu içtihatta bulundu. Bu içtihadı şu metoda göre yaptı. İmam Şafii şu içtihatta bulundu, bu içtihadı şu metoda göre yaptı. Onun içtihat etme metodu buydu gibi ayrımlarla Hanefilerin, Şafilerin, Malikilerin, Caferilerin metotları yani mezhepleri çıkıyor. Islahi anlamda tarihteki mezhep kavramı içtihat metodu yani usul. Usul, metot eşittir, ekoldür, eşittir mezheptir. Bu çerçevede meseleye baktığınız zaman Müslümanların metodik olarak ortaya koyduğu bütün görüşler mezhepleşme açısından değerlendirilmiş ve bu değerlendirmede bir tek öz ortaya çıkmıştır. Bütün bu usuller insana göredir. Yani insan demiştir. Ne demiştir? Bana göre ben olayı şöyle değerlendiririm, haberlerini böyle değerlendiririm ve buradan da şöyle hüküm çıkarırım. Benim bu hüküm çıkarması metodum budur. Devam ederek olayları ve olaylarla ilgili bilgileri yorumlayarak, bu yorumlama metotlarını koyarak hüküm veren insanlar aynı zamanda içtihat ederek veya fetva vererek bu konudaki görüşlerini de ortaya koymuşlar. Ona İmam-ı Azam'ın fıkhı, Cafer-i Sadık'ın fıkhı, İmam Şafii'nin fıkhı denir. İçtihatlara, içtihatlarla ortaya konan görüşlere orada mezhep denme. İmam-ı Azam'ın hükmü budur, fıkhı budur denir. İmam-ı Azam'ın mezhebi demek, o fıkha nasıl gitti, hangi metotla gitti demektir. O sorunun karşılığı olur, ıslahi anlamda. Ama lügati anlamda, isterse içtihat, isterse fıkhı hüküm, isterse fetva hükmü, isterse usul olsun. Hepsi kişinin görüşleridir. Eğer siz kendiniz Allah'ın kesin emretmediği herhangi bir konuda veya etrafınızdaki olaylarla ilgili bilgi toplama ve onları değerlendirmede ben bu olayları şöyle değerlendiriyorum. Bu konudaki benim yaklaşım biçimim, usulüm, metodum şudur diyor iseniz sizin de bir mezhebiniz vardır kendinizde. Aslında tarihteki insanlara baktığımız zaman her insanın mezhebi vardır. Tabiin yani mezheplere tabi olduğunu söyleyen, et tabiin o tabiinlere tabi olduğunu söyleyen veya halktan ben şu mezheplerim, bu mezheplerim diyen ama mezheplerinin görüşlerini, metotlarını bilmeyen bütün insanlık aleminin kendine göre mezhebi yani kendine göre olayları değerlendirme biçimi, kendine göre olaylara hükmetme biçimi vardır. Bu hep böyle olmuştur. Bugün de işte böyledir. Örneğin Hanefiler, biz Hanefiyiz diyenler otururlar, konuları tartışırlar, kendilerine göre kurallar oluştururlar. Bana göre şöyle, bana göre böyle diye yaklaşımlar belirtirler. Kendilerine göre bu yaklaşımları yaparken usuller korurlar, muhakeme üretirler, mantık üretirler. Bütün bunları yaparlar ve arkasından içtihat ederler. Ama demezler ki benim içtihadım bu, benim mezhebim bu. Bütün bunlar onlara göre mezhep değil. Neden? Bir İmam-ı Azam'ın yaptığını, bir İmam Şafii'nin yaptığını yapar. İmam-ı Azam ne yapmıştır? İmam Şafii ne yapmıştır? Cafer bin Sadık ne yapmıştır? Olayları kendi yaklaşım biçimine göre değerlendirmiştir. Bu değerlendirmelerde belli muhakeme usulleri ortaya koymuştur, mantık usulleri ortaya koymuştur ve neticede bu usullerden giderek kendine göre hükümler vermiştir ve bunlar benim görüşlerim demiştir. Bugün dünyada, dün tarihte bunları yapanlar bütün insanlardır. İstediği kadar alim, istediği kadar cahil olsun. Köydeki kahvede oturan bir arkadaş da bunu yapar. Bir çoban dağda koyun sürüsünü veya davar sürüsünü sürerken de böyle yapar. Bir işçi çalışırken de böyle yapar sorunlarıyla ilgili. Bir memur da böyle yapar. Herkes olaylarla ilgili kendine göre metotlar oluşturur. Kendi yaklaşım biçimlerini ortaya koyar ve sonuçta bir karar verir. Bana göre böyledir. Aslında lügat anlamıyla ve ıslah anlamıyla bu bir mezheptir. Bana göre dedikten sonra, bana göre bu şekilde ben böyle düşünüyorum, yaklaşım biçimim budur dedikten sonra mezhebini belirtmiştir. İmam-ı Azam'la İmam Şafii arasındaki bu insanın farkı, onlar cesurdur, bizim mezhebimiz demişlerdir. Bu insanlar cesur değildir, benim mezhebim dememiştir. Hepsi budur. Ama aynı yoldur. Aynı şeyi yapmışlar. Neticede yaptıkları şey aynıdır. Hiçbir mezhep kurucusu, ki kurucu diye bir şey yoktur, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Cafer Sadık tarihte çıkıp da yaşamlarında biz mezhep kurduk, gelin arkamızdan dememişlerdir. Sadece yaptıkları adam gibi ortaya çıkıp bana göre böyledir. Ben başka görüşlere itibar etmem. Ben aklıma yatan budur, muhakememe yatan budur, bu doğrudur. Bana göre budur. Allah'ın ayetlerinin dışındaki konulardaki benim görüşlerim budur, mezhebim budur demişlerdir ve bu ifadelerini dürüstçe savunmuşlardır, arkasında durmuşlardır. Başkaları ister sapık desin, isterse kafir desin, isterse Müslüman desin, ne derse desin, onlar kendi görüşlerinde ısrar etmişlerdir, ikiyüzde olmamışlardır. Tek farkları budur. Ama bugün insanlar kendi görüşlerinin arkasında değildir. Sıkıştığı anda der ki, ben böyle düşünüyorum ama ben kendim düşünmüyordum, bir başkası bak şu da şöyle düşünüyordu, ben onun için böyle dedim, onun yalancısıyım, vallahi billahi bir günah varsa günahı onun boynu. Bitti. Yani bugünkü insanlar mezheplerini belirtirler, sıkıştıkları zaman da günahını, sevabını başkasının üzerine attırırlar, kendileri istemler. İşte mezhep kurusu olarak bilinen insanların tek özelliği budur. Kusurlarıyla, sevaplarıyla görüşlerinin arkasında adam gibi durur. İşte o adam gibi duruşlarından dolayı da ekoller oluşturmuşlar. Erkekçe durmuşlar, erkekçe görüşlerini savunmuşlar. Ondan sonraki insanlara baktığınız zaman, onların arkasından gittiğini söyleyen birçok insan, sıkıştığı yerde benim görüşüm değil. Vallahi ben karışmam. Bunu İmam-ı Azam söylemiş. Bunu İmam Şafii söylemiş. Bunu Cafer Sadık söylemiş. Her türlü görüşü söyler, sıkıştığı zaman sırtından atar. Bitti. Yani sorumluluk üstlenme. Sorumluluk üstlenmeme mantığı, sorumluluk üstlenmeme muhakemesi de bir mezheptir. Aslında bilmezler. Allah da onları bu mezheplerinden dolayı hesaba çekiyor. Sizler içimiz insanlarsınız diyecektir. Sizler sahtekar insanlarsınız diyecektir. Sizler sizi dinleyenler olduğu zaman olduğu gibi söyleyen, arkasında duran ama size bir an için bir şey söyleyen olursa, karşı çıkan olursa hemen başkasının sırtına sorumluluğu atan içimizli insanlarsınız diye Allah onların hesabını görecektir. Bu çerçevede mezheplere dikkatli bir şekilde baktığınız zaman veya mezhep anlayışlarına baktığınız zaman lügat ve ıslah anlamlarında mezhebin ister lügat anlamında olsun, ister ıslah anlamında olsun mezhebin insan görüşünün usulde ve hükümde birleşmesi olarak. Müslümanım diyen insanların Allah'ın ayetlerine karşı, yaşadığı olaylara karşı, içinde bulunduğu şartlara ve sorunlara karşı kendi görüşlerini, kendi düşüncelerini metodik ve hükümsel olarak ortaya koydukları bütün bilgiler mezhep. Bu bilgiler insanidir. İlahi olan yerde mezhep yoktur. Yani eskilerin dediği gibi ayetin olduğu yerde içtihada mesai yoktur. Yani ayetler bir şeye hükmetmişse orada insan görüş bildirmez. Mezhebini bildirmez. İşte bu çerçeveden baktığımız zaman Allah'ın ayetlerine karşılık İşittik ve itaat ettik diyenler ayetlere uyarak tabi olmuşlardır. Ancak bazıları Allah'tan bir ayet gelince Allah'tan gelen ayetleri tartışmışlardır. Allah yasaklamış olmasına rağmen. O yasaklamış olmasına rağmen insanlar tartışmış ve Allah da şöyle demiştir. Ancak inkar edenler tartışır. Allah'ın ayetlerini tartışmak bir mezheptir ve inkar edenler ayet. Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demek İmandır, inananlar teslim olmuştur. Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman Allah'ın ayetleri iki anlamdadır. Birisi muhkemdir, birisi müteşabihdir. Muhkem olanlar bilgi olarak, hüküm olarak Allah'ın açık ve seçik olarak emrettiği konuları veya bildirdiği gerçekleri anlamıdır. İnanan insanlar Allah'ın bildirdiği bu açık ve seçik bilgilere ve hükümlere karşı asla kendi mezhebini ortaya koyamaz. Allah'ın açık ve seçik bildirmediği konularda insanlar kendi yorumlarını yani mezheplerini bildirirler. Bana göre bu ayetten şu anlam çıkıyor derler. İşte o insanların Allah'ın ayetlerini yorumlarken bana göre dedikleri her konu mezheptir. Yani insan aklının, insan muhakemesinin yorumlaması. Bu yorumların her birisi insanidir ve Allah katında insani olarak görülür. İnsanın mezhebi olarak görülür ve insan bundan sorumludur. Ve insanın yorumları zandır. Zansa mutlak gerçek değil. Dolayısıyla mezhebi olarak ortaya konulan ister muhakeme, ister usul, ister metodik, ister efendim hükümsel olsun, insanların mezhebi olarak ortaya koydukları bütün görüşler bir zandır. İnsanların zannıdır, öyle zannetmesidir. Allah da onu bir zan olarak kabul eder ve gerçek değildir. İnsanların görüşleri, insanların düşünceleri bilgilerine göre, görgülerine göre, yaşlarına göre, tecrübelerine göre değişir. Aynı konuda insan 15 yaşındayken farklı düşünür, 20 yaşındayken farklı düşünür, 30 yaşındayken farklı düşünür, 40 yaşındayken farklı. 50 yaşındayken farklı düşünür, ölüm döşeğinde farklı düşünür. Aynı konuda insan filanca memlekette farklı düşünür, filanca memlekette farklı düşünür. Aynı konuda insan farklı kültürlerde farklı düşünür. İşte yaşlara göre, tecrübelere göre, insanın dünyadan beklentilerine göre, kültürlere göre ve zamana ve mekana göre değişecek bir hükümler topluluğu veya usuller topluluğu insanların mezhebidir ama gerçek değildir. İzafidir. İşte onun için mezhep gerçek değildir, izafidir, zandır. İnsanın zannıdır. Hanefi mezhebi dediğimiz zaman Ebu Hanife'nin ve onu takip ettiğini söyleyen zevatların zanlarından ibarettir. Caferi mezhebi dediğimiz zaman Caferi Sadık ve onun arkasından giden zevatların zanlarından ibarettir. Her kim ki zanlarını din sayarsa ne olur? İşte sorunun can alıcı noktası bu. Mezhepleri din saymak, Allah'ın dininden çıkmaktır. Çünkü mezhepleri insanlar üretir. İnsanların aklından, muhakemesinden, duygularından, görgülerinden, bilgilerinden, tecrübelerinden, kültürlerinden üretilen şeye din demek, Allah'ın dininden çıkmaktır. Çünkü Allah'ın dini değişmez, tek gerçektir. Ve gerçektir. Zan değildir. Allah'ın diniyle insanın zanını birleştirmek ve eşit saymak dinden çıkmaktır. Hiçbir zaman insanın görüşüyle Allah'ın ayeti yan yana gelemez, eşitlenemez ve aynı kefeye sokulamaz. Bunu sokmak dinden çıkmaktır. Hiçbir içtihat ayet hükmü gibi eşitlenemez. Hiçbir kulun bilgisi Allah'ın bilgisiyle eşitlenemez. Her kim ki mezhebi görüşleri Allah'ın dinin içine sokar ve Allah'ın diniyle eşitlemeye kalkarsa ayetlerin sınırlarını aşmıştır. Çünkü Allah zanlı gerçek saymak. İnsanların görüşleri, insanların mezhepleri zandan ibaret. Yerini bilmek zorundadır. Yerini bilmeyen hiçbir insan Allah'ın dininde duramaz. İstediği kadar ben Allah'ın dinindeyim desin. Fark etmez. Öbür taraftaki hesapta Allah der ki ben ayetlerimle bildim. Sen zannettin, bense zan haktan değildir dedim. Sen zannettin, ben haktan değildir dememe rağmen benim gerçeğimle eşittim. Benim hükmümle eşitledin. Benim bilgimle eşitledin. Ben sana bu yetkiyi vermedim. Eğer meseleyi, mezhep meselesini doğru yerine, tam doğru yerine koyarsak, Allah'ın dininin sınırları içerisinde, Allah'ın insanı özgür bıraktığı alanda, insanın Allah'ın özgür bıraktığı alan çerçevesinde ve Allah'ın sınırlarını aşmamak üzere ve Allah'ın hükümleriyle asla kendi görüşlerini eşitlememek üzere ve kendi görüşlerini asla Allah'ın dinini saymamak üzere insanın görüş bildirmesinde Allah'ın bildirmediği konularda Allah tarafından yetki verilmiştir. Bunu Allah'ın ayetlerini okurken geri geldiği zaman anlatmıştım. Allah'ın bildirmediği, Allah'ın hüküm göndermediği alanlar insanların özgürlük alanları. Allah'ın helalları bellidir, haramları bellidir. Allah'ın bildirdiği konular bellidir. Ve Allah gaybla ilgili bilgileri bildirmiş ve insana bildirdiğin yeter, sen ötesine gidemezsin. Ama Allah aynı insana beş duyu ve akıl mahkeme vermiş ve beş duyuyla algıladığı alanda bilgi edinme, bilgi üretme hakkı vermiş. Özgürlük vermiş. Adalet ile, eşitlik ile, saygı ile, sevgi ile Allah'ın yarattıkları arasında bilgilenmesi, kendini geliştirmesi, bilgisini, aklını, görgüsünü paylaşması Allah'ın ortaya koyduğu özgürlük alanı gerektirir. İnsan Allah'ın sınırlarını tanıyarak o özgürlük alanında serbestçe muhakeme kurabilir, akledebilir ve görüşlerini ortaya koyabilir. Ama ne zaman ki görüşlerini Allah'ın bilgisiyle eşitlemeye kalktı, ne zaman ki hükümlerini Allah'ın hükümleriyle eşitlemeye kalktı, ne zaman ki görüşlerini ve bilgilerini ve hükümlerini Allah'ın dini olarak görmeye başladı, işte orada iş bitmişti. Allah'ın dinini, Allah'ın dininin bilgilerini, Allah'ın dininin hükümlerini sadece Allah belirler. Kişinin burada kendi görüşlerine, kendi içtihatlarına, kendi hükümlerine, kendi kültürüne insani değeri verip insani olarak kalmasını sağlamaktır. Ne zaman ki insan kendi görüşlerine, kendi kültürüne, kendi bilgisine ilahi değer verip bunlar İslam'dır derse, Allah'ın dinine ait görüşlerindir derse orada bitmiştir. Orada kendi görüşlerini, kendi hükümlerini Allah'ın bilgileriyle ve hükümleriyle eşit hale getirmiştir. İşte bu sınırı bilmek ve bu sınırda kendi ifadelerini, kendi görüşlerini, kendi hükümlerini ilahileştirmemek koşuluyla insan özgürdür. Ve görüşlerini söyleyebilir, benim görüşüm budur diyebilir, hükümlerini söyleyebilir, ben bu konuda böyle düşünüyorum, benim hükümüm böyle diyebilir. Ama bunların hiçbirini din sayamaz. İşte İmam-ı Azam kendi görüşlerini din saymaz. Eğer saysaydı kafir olurdu. İmam-ı Azam kendi içtihatlarını Allah'ın ayetleriyle eşit saymadı. Saysaydı kafir olurdu. Bildiğimiz kadarıyla. Öyle zannediyorum. Ama birileri çıkıp bugün İmam-ı Azam'ın içtihadını ayetler gibi dinin hükmü sayıyor. İmam-ı Azam'ın içtihadını ayetlerle eşitleyip İslam'ın hukuku diyor. İşte burada ne? Kişilerin içtihatları, kişilerin hükümleri, kişilerin hukukları İslam değildir. Allah'ın dinine ait değil. Onlar Allah'ın özgür bıraktığı alanda kişilerin kendi görüşleri. Kişiler her zaman Allah'ın özgür bıraktığı alanda kendi görüşlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Ve bu alanda insanlar eşittir. Dün İmam-ı Azam nasıl bunu yaptıysa, İmam Şafii nasıl bunu yaptıysa bugün de insanlar bunu yapabilir. Birileri yapamazsın diyor ise ayete karşı çıkıyordur ve Allah'ın insana verdiği özgürlük alanını kısıtlıyor. Yani kendi görüşünü ayetlerine kılıyor. Çünkü insanın özgürlüğünü kısıtlayabilecek tek makam Allah'tır ve tek hüküm Allah'ın. Bir insan çıkıp da insanı kendi görüşüyle sınırlıyor ise orada kendi görüşünü ayet makamına çıkarıyor demektir. Bu ise küfürdür, şirktir. Evet, mezhep ve mezhepleşme konusunda size anlatacaklarım bunlar. Başka sorularınız varsa onlar üzerine duralım. Eyüp'te kapatalım. Buyurun. Birisi soruyor, senin mezhebin ne diyor? Bu kadar mezheple ilgili konu anlattıktan sonra bu soru çok abes geliyor bana göre. Mezheple ilgili konuları anlattıktan sonra mezhep kavramından, güzel anlamında, üslu anlamında bahsettikten sonra senin mezhebin hangisi diye sorulduğu zaman çok çok abes geliyor. Hala da demek ki mezhep konusu anlaşılmamış, anlaşılıyor. Dinlenilmemiş anlaşılıyor. Mezhep bir insanın görüşlerini ifade edilmiş. Eğer bir insan kendi görüşlerinin arkasında adam gibi duruyorsa onun mezhebi olur. İmam-ı Azam arkasında durdu. İmam Şafii arkasında durdu. Onun için namlandı, şöhretlendi. Onun için hayat kavgası verdiler. Onlar da dönek birisi olsaydı, bir öyle dönselerdi, bir böyle dönselerdi, diğerleri gibi hiç akla gelmez. Onun için ben derim ki bugün ben hangi görüşleri ısrarla söylüyor isem, hangi görüşlerin arkasında adam gibi duruyorsam benim mezhebim olur. Anlaşıldı. Başka soracak var mı, sorulacak var mı? Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ilkeler, dünyada insanlığın yaşamının başladığı ve biteceği ana kadar aynen sürecek ilkeler. Allah bu ilkeler çerçevesinde insanların yaşamına dair içinde yaşadıkları toplumda adaleti, eşitliği, özgürlüğü birlikte tattıracak şekilde Allah'ın yeryüzünde insanlara verdiği nimetleri birlikte paylaşacak şekilde ve aralarındaki sevgiyi, saygıyı, kardeşliği artıracak şekilde gelmiştir. Ayetlerin üstü budur. Hangisi olursa olsun. Bugün ilkel kabul ettiğiniz, kabul ettikleri hükümler bile olsa orada o gün için o insanların hak ve menfaatlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi Allah'ın hükümleri içerisinde bir, o ana, o zamana ait çözümler vardır. İki, geliştirici, ideali gösteren hükümler vardır. İşte Müslüman, Allah'ın gönderdiği hukuk çerçevesinde, Allah'ın zaman içerisinde, o günkü zamandaki olayları ve sorunları çözücü mantığı kavrayıp gösterdiği ideali anlamak. İster miras konusunda olsun, ister cezalandırma konusunda olsun, ister ailevi meselelerde olsun, her konuda Allah hükümleri içerisinde sürekli mevcut ana hükmederken diğer gelecek ana da gerçek ideal hükmünü göstermektedir. Adalet her zaman Allah'ın esprisinde, Allah'ın dininin temel ilkelerinde önemlidir. İnsanın özgürlüğü, insanın Allah'a itaati çerçevesinde, Allah'ı hükümran kabul edilmesi çerçevesinde Allah'ın yarattıklarına karşı özgürlüğü temel. Yeryüzünde Allah'ın verdiği nimetleri adil şekilde bölüşme ve bu nimetleri insanlarla paylaşma temeldir. Allah'ın yarattıklarına sevgiyi, saygıyı, paylaşımı gösterme Allah'ın dininin temel ilkelerinden. İşte bu temel ilkelere göre hükümler bozulmuş toplumlarda, refüze olmuş toplumlarda önce bu temel ilkelere göre bir yaklaştırma yapılır. O günkü sorunlar çözülür ve hedef gösterir. Bu hedefleri gösterirken birdenbire her şey yakılmaz, yıkılmaz. Örneğin atalar dini içerisinde o çerçevede yaşayan bir toplum Müslüman olduktan sonra atalar dininin örf ve annelerinden temelde insan özgürlüklerine, insan eşitsizliğine ve zulme meydan verecek her türlü eğilimi, her türlü yaşamı yavaş yavaş değiştirmeye başlar. Birdenbire değiştiremez mi? Değiştirir. Allah isterse değiştirir. Ama o insanın yapısına ve insanın vücuduna uymaz. Mesela Allah kölelik yok. Kaldırdı. Ki tevhid ilkesini zaten kaldırdı. Gösteriyor eder. Hiçbir insan hiçbir insana köle olamaz. Ama bakıyoruz ayetlerde ne diyor? O günkü mevcut kölelere, o günkü mevcut cariyelere bir sistem getiriyor. Bu sistemi getirirken amacı o köleliği, o cariyelik sistemini oturtmak değil. Tersine o günkü toplumda ailelerinden alınmış, çocuklarından alınmış, memleketlerinden koparılmış, özgürlükleri elinden alınmış insan gruplarının, o günkü köle ve cariyelerin, işte erkeklerine köle, kadınlarına cariye dediği o çerçevenin, Allah'ın dinini kabul ettikten sonra insanlar, kölelik yok, onu vurgulayıp duruyor zaten Allah tevhid ilkesinde, kölelik yok, o zaman bu köleleri serbest bırakın dediği anda bu kölelerin ne yapacağı belirir. Çünkü evleri yok, yerleri yok, bağları yok, aileleri yok, hiçbir şey yok. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Siz normal bir hayvanı bile evde alıştırırsanız, ev yiyeceklerine alıştırırsanız, kendinize alıştırırsanız, onu bir gün doğanın içerisine bıraktığınız zaman o hayvan ölür. Neden? Düşün, evde pişen yemekleri yiyen bir köpek, çiğ et yemeyi bilmeyen bir köpek, artık çiğ et yemek nedir onu bilmeyen bir köpek, dışarıda el yemeği aradığı bulamadığı zaman çöplüklerden veya işte başka yerden ne yiyecek? İşte bizim köpeğimiz var. Çiğ verdiğimiz zaman hasta oluyor. Niye? Öyle alıştı. Bir insan da düşünün. 25 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına kadar gelmiş köle yaşantısı var. Cariye yaşantısı var. Buna sen hadi sen Müslüman oldun. Biz de Müslüman olduk. Allah köleliği kaldırdı, cariyeliği kaldırdı. Hadi git artık. Biz sorumluluğunu üstlenemeyiz. Dediği anda o insanlar nereye gidecek? İşte Allah orada o günkü duruma göre çözümlüyor. Diyor ki onları çocuklarınız gibi kabul edin. Ailenizden kabul edin. Ne yiyorsanız öyle yedirin. Ne içiyorsanız onu içirin. Ne giyiyorsanız onu giyin. İnsanca davranın. Ailenizden sayın. Ve onlara hak hukuk getiriyor. O cariyelerle efendilerin evlenmesine hak hukuk getiriyor. Onlara bir değer biçiyor. O günün çözümü. Onun için Allah'ın ayetlerinde o gün 1500 yıl öncesinin sorunlarını en adil şekilde çözen hükümler olduğu gibi o hükümler içerisinde de sürekli geliştirici, ideali gösteren anlayışlar mevcuttur ayetler içerisinde. İşte bakınız, Kur'an'ın ayetlerinin neredeyse üçte biri yakınına herhangi bir suçta, herhangi bir hatada, herhangi bir ne bileyim günah hissinde hemen Allah'ın birinci şartı köle azat etmek, oruç tutmak diye başlar. Neden? Peki köleyi azat ettikten sonra evden kovun mu diyor? Hayır. Onun köle ismini kaldırın, azat edin ama ailenizden kabul edin. Diğer ayetlerinde görüyoruz. Onu aileden sayın. Nitekim Resulullah kölesini azat etmiş, diğer insanlar kölesini azat etmiş. Ama onlar aile içerisinde artık o evin çocukları gibi, o evin insanları gibi yaşamaya devam etmişler. Veya o aileler sahip çıkmış onlara, yanında bir ev kurmuşlar, evlendirmişler, onları o toplum içerisinde katmışlar. İmkanlar ölçüsünde. İşte biz her konuda Allah'ın ayetlerinin o günkü meselelerle geleceği gösteren ayetlerini görüyoruz. Bugün ifade açısından yanlış değerlendirilip, işte bu çağda böyle anlaşılır, o çağda böyleydi deme yerine, Allah'ın ayetlerindeki o özdeki o günkü çözümlerle ideal çözümleri insanların önüne sunmak gerekir. İkisini birlikte. Ama insanlar duygusal ve insanlar tepkisel ve insanlar meselede muhakemesiz olduğu için şöyle diyor. Ben de karşılaşıyorum. Ya o 1500 öncesi hükmüydü, bugün geçmez. Şimdi bunu derken öyle bir şey de söylüyor ki sanki o Allah'ın o günkü hükmü yanlıştı. Bugün o yanlışı vurgulandı, bugün geçmez. Allah'ın hükmü her zaman doğru. Yarın 1000 yıl sonra belki aynı zaman yine gelir. Yine kölelik üzerine gelir. Nereden bileceksin? Ki o hükümde de o kölelerle veya başka konularla ilgili hükümlerde o günkü hükümlere bakıldığı zaman Allah bir sistemi onaylamış değil. O sistemi en iyiye doğru götürmek için adımlar atılmış, merdiven basamaklarını yükseltmiş. Oradaki insani değerleri yükseltmiş. İnsani değerleri yükselten ayetler hiçbir zaman yanlış olur. Nasıl ki merdiven basamaklarının hiçbirisi yanlış değilse ama siz merdivenin birinci basamağına bastık da ikincisine çıktığınız anda birincisi alta inmiştir. Sizin yukarıya çıkma niyetiniz varsa alta inmez. Kolay değil. Allah hayat olgusunda, kültür olgusunda, adalet olgusunda, duygu olgusunda, eşitlik ve özgürlük olgusunda toplumlara merdiven basamakları gibi sürekli yukarıya çıkartan hükümler ve anlayışlar göndermiştir. İnsanlar yukarıya çıktıkça aşağı inmemelidir. Yukarıdaki basamak da doğrudur, aşağıdaki basamak da doğrudur, ortadaki basamak da doğrudur. Merdivenin basamaklarının hiçbirisi yanlış değil. Her basamak kendi yerinde değerlidir ve insanları bir üste taşır. İşte onun için Allah'ın gönderdiği ayetler her devirde insanları bir üste taşıyan basamaklar. Bugünkü insanlık eğer biraz ilerlemiş de ortalardaki basamağa gelmişse alta inmesine gerek yok. Daha yukarıya çıkmak için bir üst basamaklara basmak zorundadır. Evet, bu ara birisi soru yazdı. Tesettür meselesi Allah'ın istediği örtülmede örf nedir? Allah'ın istediği meselede örf yok. Çünkü örf şekilsel olarak hayata var kılmıştır. Bu şekilsel var kılmışın ne şekilde olacağına yönelik Allah bir şey demez. Allah'ın ayetlerinde zaten örfle ilgili herhangi bir şey yok. Örtünmenin kuralları belli. Bu kurallar işte şunlar, şunlar, şunlar açık olmayacak. Bu açık olmama ihtimalini hem manevi anlamda hem de şekilsel anlamda Allah tarif etmiştir. Neyle örtersen ört. Nasıl örtersen ört. Ama Allah'ın istediği şekilde hem duyguları, düşünceleri hem de bedensel ifadeyi ört. Tabii bu örtü deyince hemen kadınlar akla geliyor. Erkekler bir türlü akla gelmiyor. Halbuki tesettür hem kadına hem erkeğidir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.